Slash, Miles Kennedy, The Conspirations i przyjaciele. Oj, oni to potrafią rozbudzić. No i między innymi rozbudzili apetyt na to, by być pierwszym dziś telefonicznie. I skorzystał z tej formy kontaktu pan Tomek z Ropszyc. Dziś tak, właściwie pętelka wokół komina. Tarnów i Rzeszów. 9 stopni. Popadało, teraz nie pada. I jedziemy. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Na dzień dobry mailowo dziś z Opola pan Sławek, który informuje, że dobiega 24-godzinna zmiana. Za oknem też 9, a jeszcze niecała godzinka i do domu wolne do jutra, do 18. A miało być do soboty. No to trzeba z szefem porozmawiać. Chyba, że pan jest szefem szefów. Pan Sławek z Opola jako pierwszy dziś mailowo. Czasem tak też bywa. No i jeszcze SMS-ową, kolejarz z Małaszewicz obecny na dzikim wschodzie. Szaro, buro i ponuro. W wielu miejscach dziś też tak właśnie. Pochmurno, deszczowo i wietrznie. Za oknem na Myśliwieckiej też 8-9 stopni. Kolejarz z Małaszewicz obecny. Pierwszy dziś SMS-owo. Ciąg dalszy sygnałów od państwa i już za chwileczkę, już za momencik. Tak jak powitanie nowego dnia. 19 po czwartej. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie o miłości twej. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy. Love Song i Edyta Bartosiewicz. 23 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się przed 7. No a jak wyjrzy zza tych chmur deszczowych, gęstych, o których to za chwilkę pan synoptyk będzie mówił. Wzejdzie przed 7, zajdzie przed 16, dzień potrwa niecałe 9 godzin, a dziś imieniny Judyty, Emila i Wawrzyńca. No to jak już o tym słońcu, to tego słońca życzymy solenizantom i jubilatom. Środa, 14 listopada. Dzień dobry Państwu. It's not the waking, it's the light. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rise. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Siedem minut po godzinie 4:00. Powtórka z historii dla nas wszystkich trzech dat. Budzikowe kalendarium. Tej odległej, tej bieżącej, ale jednak przeszłość wybranych trzech wydarzeń z 14 listopada. I tak w 1878 roku urodził się Leopold Staff, poeta łączący spontaniczną afirmację życia z postawą sceptyka humanisty. Jest autorem zbiorów Sny o potędze, Wysokie drzewa, Martwa pogoda czy Wiklina. Staw zmarł w 1957 roku. 122 lata temu w Teatrze Miejskim w Krakowie odbyła się pierwsza w Polsce projekcja filmowa. Rok 1896. A w 1918 Józef Piłsudski przejął władzę w kraju z rąk Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Przypomnijmy, 3 dni wcześniej Rada przekazała mu władzę nad wojskiem. To było równo 100 lat temu. 3 wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy kalendarza także za niespełna godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Do tego czasu noblista w nowej, odświeżonej wersji. To Bob Dylan. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Dylan z rana, to od pana Tomka. Podoba się bardzo, a w tej nowej wersji bardzo, bardzo. No to 4:30, już minęła czas na prognozę pogody. I tak bardzo, bardzo w ostatnich dniach prosiliśmy pana synoptyka, może by już dał sobie spokój z tymi mgłami. No i dziś ani widu, ani słychu żadnego zdania na temat mgieł. Ale jest inne zdanie, które też, no może nie dawno, ale jakoś tak ostatnio się nie pojawiało. To za chwilkę. Polska pod wpływem wyżu z nad Czech, tylko nad północnym i wschodnim krańcami Polski jeszcze będzie oddziaływał wpływ płytkiej zatoki niżowej. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Nad morzem polarek wskazane. A dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Się tak przejaśni, że miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. A wysoko w Karpatach popada śnieg. O, a wnośmy tego nie... No, może nie, ale ostatnio tego nie przerabialiśmy. To wysoko w górach śnieg. A wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Najniższa temperatura na Podhalu około 5 stopni, w Kotlinach Sudeckich około 8, w pozostałych regionach w dzień od 9 do 11. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, na południowym wschodzie. No ale pan synoptyk zapewnia, że jeszcze te ciepłe dni mają wrócić. No tak pytamy, czekamy, może jeszcze. Na razie od 8 do 11 w dzień prognozowana wartość temperatury chyba nie jest źle jak na połowę listopada. Wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. Prościusieńkie zadanie. Tu i teraz 7-1-3-3-5. No ale nie tylko liczy się umiejętność skojarzenia, także refleks, bo przecież konkurencja nie śpi. 7-1-3-3-5. Część pierwsza. kiedy jestem sam. Przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Spokojnie, spokojnie, głęboki oddech jeszcze, jeśli chodzi o prognozę pogody, czy w ogóle o pogodę, no, bo już za dużo podpowiem. Pan synoptyk nie podpowiada, czy zmieniać, czy nie zmieniać opony na zimowe. Czas już zmieniony na zimowy i wiele innych takich na zimowe. To już zresztą przygotowania, sam byłem świadkiem pługo piaskarek. Zdaje się, że takie chyba ruchy ćwiczebne na razie jeszcze były. No ale to... No już coraz więcej podpowiada. 7-1-3-3-5 SMS-owo. Tyle mogę podpowiedzieć. W naszym cyklu 3 na raz jeszcze drugie i trzecie nagranie z rzędu. A na budziku za 22 minuty 5. No to teraz drugie po kolei. Prościusieńkie. Drop,

absolutnie pewien tego, że nic nie wiem. A ja wiem, że jest 4:44, 44 i 44. Po pierwszej nutce mam 153 prawdopodobne rozwiązania. To od pana Tomka. No, nieprawdopodobne. Ale dziś odpowiedzi napłynęły szybciusieńko. To było po czasie. A jako pierwszy pan Mirek z miasta Łodzi. Niebo. Bardzo dobrze. Po pierwszej nutce strzelał też pan Andrzej z Prostek i też bardzo dobrze ustrzelił, że to niebo. Pan Bartosz, stały słuchacz z Otwocka na miejscu trzecim, że to niebo. Ale też były inne odpowiedzi, też pasujące, między innymi pan Jacek z Wrocławia, może to wspomnienia. Ach, wspomnienia z Wrocławia jeszcze w tym tygodniu. Tamże będziemy. Pan Wojtek z Radomska, może to atmosfera. Atmosfera. Pan synoptyk z prognozą pogody, może to od pana Maćka, a może niebo z Bodzechowa, pani Monika za podium, ale też z wyróżnieniem. Czyżby pogoda, może warunki atmosferyczne. Jakże to pięknie brzmi. To od pana Andrzeja. Tak właśnie, może i zmiana pogody od pana Dawida. Trzy na raz. Prawidłowe odpowiedzi. Nagradzamy i bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulując. Marek Jackowski, manem oprócz błękitnego nieba, a Bradab i powietrze. Trochę taka zmyła, bo tam o tym powietrzu, no... Ale jednak było ułatwienie. Na pewno przy trzecim nagraniu z zespołem Hurt lecę ponad chmurami. Warunki atmosferyczne. No, takie jak widać za oknami. Prosimy o szczególną ostrożność. Tym bardziej, że są utrudnienia, między innymi na drodze numer 24 w miejscowości Lubosz, to województwo wielkopolskie. Tam samochód ciężarowy wypadł z jezdni, na szczęście nikomu nic się nie stało, ale droga jest zablokowana i tak będzie jeszcze przez przynajmniej 3 godziny. Droga numer 24, miejscowość Lubosz, województwo wielkopolskie, 24 kilometr tej trasy. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. The family to drive me crazy, call me out when I'm low and lazy. Won't be perfect, but we'll be fine, 'cause I've got your back and you've got mine. We'll have tiny boxes for memories. Open them up and we'll set them free. There'll be bad days and some hard times, but I'll keep your secrets if you'll keep mine. You are the memory that won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will. But don't live the past. I'm looking forward to the best days we'll have. You are the memory that won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will go. Your love. Sky. And your life's in these words and it can't be denied. Wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. Your love's the one love that I need to know. You can cry away all your complicated memories that keep you up so many nights. And darling, save your apologies, 'cause I know that you're scared, but I swear you'll be alright. I swear you're alright. You are the memory that won't ever lapse. When suddenly past, wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. You are the sun in the desolate sky. Google Dolls. Za 10 minut piąta, profesor Ciekawski w dobrej formie. Skoro niebo, to co? Sobie tak pomyślałem, bonobo przydałoby się, ale to takie bardziej chilloutowe granie może na dobranoc niż na dzień dobry wczesnym rankiem. Sygnał od pani Asi spod Konina z zawołaniem optymistycznym. Mamy środę, panie redaktorze, do weekendu zaledwie 2 dni. No, jeśli ten dzisiejszy nie zostanie policzony, który prawie cały przed nami, to jak najbardziej. Pan Krzysztof z Justynowa jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał między innymi od pana Dawida w Kowalewie Pomorskim. 8 stopni. Miłego dnia, mimo że mokro. Sygnał od pani Iwony, gdzie za oknem nie najgorzej. 6 z plusem i przestało padać. Się wypadało. Ulubiony kompan. Rower. Rower zwany Tygryskiem czeka na odbycie porannej przejażdżki do pracy. To od pani Iwony Nysa na słuchu. Na dzień dobry pani Aga i pani Magda z nami. Co ja czytam? I dwa króliki jeszcze. Miszka i Frajda. Podpisują listę obudności. Właśnie wyjechałyśmy z Wrocławia na urlop w Bieszczady. Na A4 ruch niewielki i 8 stopni z porannymi pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi, fantastycznego wypoczynku w Bieszczadach. W warsztacie bez zmian pan Rafał Stolarz z Bielska informuje. Ciepło 15 stopni, na zewnątrz 10. Pozdrawiam i nasłuchuję. I bardzo dobra wersja zdarzeń. Pan Karol z Strzepnicy też jest z nami. Dokumentacja fotograficzna załączamy. Miłego dnia życzy pan Wojtek, pozytywny lodziarz w Rawiczu. Ciepło, 7 stopni. Zawsze to lodziarz przekuwa, że ciepło. To jakoś tak marketingowo poprawnie. Z Zakółka, z trasy tych Świdnica, okolice Opola na 4+9 to od pana Piotrka. Też dzień dobry. Jeszcze jeden pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 9 plusów, plus wiatr, plus piątka z dodatkami, czyli z rana same plusy. Piątka z dodatkami, to tak sobie myślę, panie Piotrze, 20 minut i będzie po sprawie. Pan Darek z Bolesławca, zimnolubny. U mnie 10, ale powyżej. A jeśli chodzi o obudność, to poniżej. No, zdajemy sobie z tego sprawę. I jeszcze ahoj, budzikowy kapitanie, zawoławywuje żeglarz pan Jurek z Otwocka, gdzie informacja o tym, że zimno, plus 4 i nie ma wiatru. A, to zdaje się ta najsmutniejsza informacja właśnie o tym, że nie ma wiatru. Tego będziemy się trzymać, jeszcze podpytywać pana synoptyka w imieniu pana i wszystkich innych żeglarzy. Za chwilkę za lądami, za oceanami, za górami, za lasami ta zagraniczna korespondencja od państwa. Wcześniej Krzysiek Zalewski. Minął rok, 5 lat. Ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu ma i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzek nie dam złapać się na złość. Na szedlicę nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. Nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzek nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice nie dam się mostom. życiu policzę. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. No tak, na pokładzie to jeszcze dwóch królików nie mieliśmy, ale załączamy do listy dzisiejszej obudności. Brisbane na nasłuchu i stała słuchaczka pani Paulina. Znów idealna temperatura donosi 27 stopni, niezbyt gorąco, przede wszystkim niezbyt wilgotno. Listopad w tym roku bardzo dla nas łaskawy. Nie było jeszcze porządnej burzy charakterystycznej dla tego miesiąca. Brisbane na nasłuchu, Australia. Kłaniamy się. Minnesota, tu w Fahrenheitach liczy nasz wierny słuchacz. Minus 10. Ach, zimno. Bardzo gorąco pozdrawiam Linka. Sygnał z Tilburga, zagraniczny meldunek z Holandii, plus 7, to od pana Grzegorza, a od pana Marka z Barcelony z dokumentacją fotograficzną. Oj, dzieje się, dzieje, tam 15-16 stopni, też pochmurno, słońca jak na lekarstwo. Leczy na nocnej zmianie pan Wojtek z Manchesteru, na nasłuchu także pani Magda z Harstad, również z nami północna Norwegia i jeszcze wieczorową porą pani Iza z Nowego Jorku. Podpisana zagraniczna lista obudności. A na dzień dobry Greta dla wszystkich spragnionych mocniejszego uderzenia. To tak może zamiast kawy, a może do kawy właśnie. Kolejne sygnały od państwa, krajowe, zagraniczne po piątej. A do piątej 3,5 minuty.